ګور ما ته الله تعالی علم را کړی دی، ما ته الله تعالی د توحید دلائل چې را کړی دی، نو په کار دی چې دا دواړه سونه تاسو رنيشته ته زما دا په تابعدارو کې یا به زما تعالی انی قد جانی بشکر اغلی دی ما ته من العلم وحی وحی را لا علم را غید الله تعالی په ذات باندې ما الله تعالی په جندل دی وحی را تر اغلی دا ما هغه علم او وحی لم یاتی کا چې تاسو نظر اغلی تاسو را علم نشتا ندا وحی تا تشتا نچ پو تا سر نشتا علم نشتا و قانون داری چه نا پو سڑے پو پس روان شی نو دے هم بیا نجات بیا مومی فتا بی عینینو دے ور توائی چه تابی داریو کا زمان کشر دے زوئے دے خوال اللہ تعالی علم ور کردے دے پو ور کردے دا اس دا سمیں چکل و حقیقت واضح شی نو پائی که دا خبر نشتا چه دا وڑوکے دے و قدالوئے دے دا قیدون و میدون پکی نشتا و چه حقیقت واضح شا نو تب آغا پس روان و داوی اتبا و قید تابی داری بے کر آدی کا سراتن سویہ او بخیم زتا تلار نیغا لارا ما پس رازا تا تا بزلو نیغا لارو خیم کم لار چه اللہ تعالی تا درسی دو دا تا چه کم لار اختیار کری دا سین دا بیاورتو یا عبد اے زما پلارا لا تابد شیطان بلکل تیتاعت مکور شیطان تابداری دی شیطان عبادت دی شیطان مکو خوا عبادت پا مانا دا تاعت سر دے بلکل دی شیطان خبر ممن کنا دے خطا تا کفر خیست کئی دے خطا تا شرک خیست کئی دے تا تا بت پرستی خیست کئی نپلار دی شیطان با نمانی او دد تاعت با نکئی لا تابد شیطانا اطاعت مکو دی شیطان تابداری مکو دی شیطان زکا تے تا تا کفر او شرک او دا سزونا خیست کئی ان شیطانا پتا کی سر دا شیطان کان للرحمن عصیا دے دا اللہ تعالی نا فرمان دے دا اللہ تعالی نا فرمان دے ہر کله چې دینا فرمان دے کنا نو بیا قانون دار چې دینا فرمان سو کوم تابعداری نه کوي دے زما دا الله نا فرمان دینا فرمانی کړی دا او دای وی دي چې زبا خلک گمرا کوم نو پلار د پسې مزه ښا د پسې مزه نا فرمانی ته مکو دا لار دی دا یا بتی اے زما پلار سلورم نمبر ورته وي انیا خافو زیری گم په دې خبره یعنی عالم په دې خبره ایم اسکا عذابون شو برسیتا تا عذاب من الرحمن دا اللہ تعالی دا طرفنا کتب دی کفر بانی مر شوی نپلار دا اللہ دا طرفنا بتا تا عذاب رو رسی او غدیر ناکار عذاب دی نفتکون نشفت لی شیطانی دا شیطان دا پارا ولی یا مرگر پور کی بیا با شیطان سر مرگر پور کی پلارا او دا سمکا و خد شیطان خبر ممنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطا نصیتو اس مسئلہ یادو ساتے تمام جہنمیان پا دوزخ کی دادی اوبر دشمنان بھی دل تا سنگا را لے چھتا پا دی شیطان دوست دے آل تا بکور شیطان تا دے گی دا تاسو ما سر دا چلو کو دا چلو کا بورتو آئی چھ ما سر تاسو را اخکلی خونے کوئی رمی در تا پینکی غا گولی دے و تاسو مند والی دا مامو ملامتا کوئے زانونو ملامتا کوئے یعنی دا دوزخ کی پا دا تمام دوزخیان دی اوبر دشمنانی اور دارنگی دی با دا شیطان سرم دشمنی کئی نو دلتا سنگا دا اطلاق راغی چی تبا دا شیطان مرگره و گرزی تاستا ما دا ولی مانا دوست ندکڑی تاستا ما دا ولی مانا اکڑا مرگره پا اور کی دا ولی مانا قرین فی النار تبا غصر جہنم کی مرگره شی دا مانا دا دانا چی دا شیطان دوست بشی او کدو دوست ہے مانا واخلی نو پا حقیقت کی دوی دنیا کی دا شیطان سر دوستی کری دا او دغا دوستی دا اغا آخرت دا دشمنہ سبب کردی دلے دے نو دلتا اطلاق اغلوم بے را گلے دے خواہ اوی دو شیطان سر چی دنیا کی دوستی ہو کی او عالم آخرت تلاشی علتا اور سر دشمنی کئی نو دا دغا دشمنہ سبب بیا سرے دا دوستی پا دنیا کی دا کرنے دا نو آغا اطلاق دلتا را گلے مانے دوشوی کہ دوستا اخبلا مانے انو بیا دا اطلاق پا دی دنیا دے او کرا دوست مانا قرین مرگر دی جہنم شی بیا اسے سوال نشتے تم رمضی دار خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کار تو اکڑو پا نپوئے دا اگا چی دے نپوئے دے شیطان کا گیر کڑے ہو اور شیطان پخپل سے کیا غصت ہے اعتماد کی مکمل اگا غصت ہو تو قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام ورد ہوئی دا اپلار ورد ہوئی ابراہیم علیہ السلام تا اراغبن آیا تا مخ اڑون کے اراغبن انتا اڑون کے تا مخ عن آلی حدید بندگئے دو خدایان زمانہ تا زمان دو خدایان بندگی نکے تا دین آوڑی بل طرف تا دو خدای و بل خدای یاد ہے او زمان دا دی خدایان بندگی نکے دیتا نمانی یا ابراہیم اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا ہوئی چھتا مخڑای دی چانا دا بندگئے دو خدایان زمانہ داتا نمانی اس گروہ اور تسوئی لئن لن تنتہی کمن نشید دی خبرینا دا کم بدی ردی چھتا زمان خدایان پسی وئے او دا کمی کنزلی منزلی زمان خدایان پسی گئے کددین من نشوی لا ارجو منک نذبا خامخ علم تعالی را پکانو باندې پکانو بدی علم ور هغه ورته سمره مزیدار خبره ابراهيم عليه السلام وکړه او دی ورته مخه نه سوی رجم خو معنا یو دغه دا چې زبری پکانو باندې علم او یا رجم معنا دلته کنزلی کول دی زبردست وګوره کنزلی حکم داسې به حکم داسې به حکم داسې به حکم لکه یو سړی ته حق بیان کی ناغه مخه نه تابانه دباو کی دباو چلکه کا اندره پار دی دا خبرو کله زبردست داسې حکم کله کنزلی په داسې وخت کې راشي ته ورته د اصلاح خبره کوي هغه به مخه نه تاته کنزلی شروع کی نو دلته حضرت ابراهيم عليه السلام ته وی دی خپل خبره نه وړه ورنه داسې بکم لا الا تنتهي کته من نشي د دې خبره نه چې دا اوس ته خبره کوي لا ارجو منک زبتا کولم پکانو باندې پکانو باندې لم سنسار باندې کم وهجرنی ملیا او لریشه زمانه ډیره مودا وهجرنی لریشه زمانه ډیره مودا ما پریدا بس لرکیدا پښتو کې معنا لریشه ما په صاحبانه پریدا لار ورته دا ابراهيم عليه السلام سوي د سوي وهجرنی او لریشه ته ملیا زمانه ډیره مودا زمانه لریکیگا لریشه بس قال مرانش حضرت ابراهيم عليه السلام پوي شي چې پلار ته مار کې سم دلایل وي خدا پلار زما پويږي نه نبيات نه څه کوي رسختيږي خدا سي رسختل رسختي دل گئی کنه چې یو ګورا یو سړی چرته نزين وي السلام علیکم مطلب دا دی چې یو د اهل مذهب د مسلمانانو خپل میس کې سلام دی چې ملاقات کو یو بل سره نوم سلام دی او چې یو بل نه جدا کیږي نو دا هم سلام دی ښا دا سلام چې کنه دا غو مسنون طریقه رسول سره دا مسله دی رښوا کافر باندې دا سلام نشتا کافر باندې به سلام نه کوي چې السلام علیکم ځکه السلام علیکم دعا ده او قانون داري چې کافر د پاره دا سه دعا ته غوښتې نشي تر څو چې هغه ایمان راوړلې وي دا خو له دعا غوښتې چې خدای هدایت وته کیا غزان له مسله ده خو السلام چې پتا دي سلامتی اوی دا الله دی طرف نه دا په طویل نشي دا سلام کم سلام دی دا سلام چې دی ځکه حضرت ابراهيم عليه السلام دوی ته وایي نو دا سلام د جدای غ سلام دی خاغه مذهبي د اسلام غ سلام نه دی لکه سړی د بل نه جدا کیږي بس الکه دنه لاړم خو زما خبره مانی نه خو زدنه لاړم قال وی ابراهيم عليه الصلاه والسلام سلام علیک جدا کیږم زستا سنا په دې لفظ سره به زستا سنا جدا شم او زتا سو پرې دم بسم ساس با فیر لک ربی زرد چې زما معافی وغواړم ستاره بار درو خپلنا دارته داوی چې رب نه معافی وغواړم اوس مسله دا ده چې حضرت ابراهيم عليه السلام پلار د پاره معافي غواړي نو که یو دا معناوي چې زه به دا غواړم چې الله تعالی دله توفیق د توبې ورکړي چې ایمان راوړي بیا خو واضحه ده ورناسې خو د کافر د پاره بښنه غوښتل شته دی نه حضرت ابراهيم عليه السلام چې دلته دا خبره کړې ده قرآن دا خپله جواب ورکړی دی چې ابراهيم عليه السلام دا کومه مسله دي ځای کې بیانوي ما کان استغفار ابراهيم لابيه ما کان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه حضرت ابراهيم عليه السلام تار سره یو وعده کړو په هغه بنیاد باندې ته پلار د پاره معافي ده الله تعالی نو غوښتل لیکن کله چې سم معلومه شو فلما تبين له انه عدو الله چې دا پته ولګي چې دا خو د خدای دشمن دی نو تبرع منه بیا حضرت ابراهيم عليه السلام در پاره دوه جواب قران په خپل اور کړه دي ضرورت نشته یا خدای چې توفیق د توبې الله تعالی ول اور کی چې ایمان راوړي یا ورسره یو وعده کړو چې ترکه مې الله تعالی زنیم منه کړي زما ستاره لپاره دعا غواړم لیکن کله چې ورته معلومه شو چې دغه په کفر باندې مړ شو هغه نه روس دی بیا چرته هم دا خپل پلار نوم نه دی اغسته قران خپل جواب کوي انه پتا کی سردا الله تعالی کا نبی حفیہ دې په ما باندې مهربانا حضرت ابراهيم عليه السلام دې خپل الله نه سوال کوم دعا به دین غواړم اور دا الله مهرباني ما سره ډیره ده واعتذلکم او پټړکی کوم ستاسو نه پټړکی کوم دا بابل خار کې دي دلته اوس دې رواني کی شان ته بزي و ما ده هغه خدایانو نه تدعون چې تاسو بلې من دون الله سوا د الله تعالی نه سوا د الله تعالی نه تاسو منم نه تاسو دا خدایان منم او زه هجرت کوم د دې ځای نه بل ځای ته و ادعو ربي او زبع عبادت کوم د چا در خپل د خپل رب عبادت کوم اسيبه بس خلاص د خپل رب عبادت کوم ستاسو د خدای یاره آسا امید دی الله کو نه به دعای رب شقیا شنین ز په عبادت طرف خپل باندې شقیا محروم او ناکام نیمه زدا الله بندگی کوم دې کی تعریض دې په دې باندې چې دا تاسو د کوم خدایانو بندگی کوي تاسو محروم او ناکام یې تاسو بدبخت یې زکه د دې سيزونو دا بندگی نفس د امر کې شتام نه نه دی باندې تاسو ته سملاويږي نو په حقیقت کې باغی باندې تعریض کوي لکه سړی وي وا متا تا او ته مطلب یې دغه یې کنه چې وای خو دته دا خبره خو ورول دته گئی لکه چې تعریض یې وکړ پدای باندې چې زما زکه بندگی د خپل ذات کوم د رب کوم زما دا بندگی به الله تعالی قبول کړي مال به ثوابونه راکړي ستاسو دا بندگی غلطی اوس یې کله برات یې وکړ چانه دې قوم نه او د پلار نه جدا شه الله یې نامونه ورکړي فلم ما تزرهم کله چې ډډه وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام د دوی نه و ما د هغه خدایانو نه یعبدون من دون الله چې دې بندگی کوله دا غي سیوا د الله تعالی نه وحب وهبنا له اسحاق ورک موږ ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام فخفل رحمت سره الله تعالی وی ولې زوی ورک اسحاق علیه السلام او بیا موږ له نو سی ورک یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی دی معنا د زی بشارت الله ورک خو زوی به دیږي وعده وکي او نصیب دې پیدا کیږي یعقوب علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام دیدلم دې نو دا زوی او نصیب شوکا وکلن جعلنا نبیا اور بل انعام څه شي دی چې الله تعالی به هر یو د دینه می ګرځولې پیغمبر اسحاق علیه السلام ته هم پیغمبري ورکوم یعقوب علیه السلام ته هم ورکوم دا دویم انعام دی چې ستا اولاد کې باندې آئی او پیغمبران برازي دا دویم انعام شو ووهبنا لهم من رحمتنا دیم دریم انعام الله تعالی بیانې چې ورکړو مونږ دوی ته دا انعامات مولا ورکړو من رحمتنا په سبب دا غره رحمت خاصه کول سره ووهبنا لهم ورکړو مونږ دوی ته برکا نبوت مولا ورکړو دا مولا ورکړو دا من رحمتنا دا پس سرا پس سبب دا رحمت خاصه خپل سرا هغه خپل رحمت خاصه نو دا رحمت خاص دا مولا ورکو دا سینو سو وجعلنا لهم دا سلورم انعام دے او بیا وګرځول موږ د دوی د پارا لسان صدق علیا هغه سنا خاص تعالی شان والا دا مولا جاری کړ تر قیامت پورې ننوم د ابراهیم علی السلام او د اسحاق علی السلام او د یعقوب علی السلام نمونه موږ اخلو کما زمانہ کې تیر شي دي الله تعالی وی سلورم انعام می پیدا کو چې دې هغه مدح او ثنا الله تعالی وی ماراتون کې نسل کې جاری ساتلا او د دې قطاران له ګور نور انبیا دي هغه داسې بیا او د دې دا خاص شان دي هر ځای چې ګور کنا حمد او ثنا دا او د دې هغه ذکر جمیل دي دا سلور عامات الله تعالی بیا وکړو چې کله حضرت ابراهیم علی السلام پر خپل خبره باندې کلکو او هجرت وکړو الله اکبر فین کتاب یاد کته دوی تا فیل کتاب په قران کې بطور نصیحت ابراهیم او اقیاد حضرت ابراهیم علیه السلام انه بتا کی سردا ابراهیم علیه السلام کان صدیق او رشتینه نبی یا پیغمبر الله وی صدیق خدا رضان صدیق معنا می در توکړه چې ښکار دین بیانې او د چا لحاظ نه ساتي اس آل لبیه یا کا چې وی د پلار خپل ته چازر او یا بته زما پلارا لمت عبدو لبندگی کې ما دا غ خدایانو لا اسمع چا غي او رینا ته چې هر سو غي نوري ولا يبصر نويني ولا يغني عنك ونلرك وسطان شيان هيس تکلیف هيس تکلیف مصیبت زر سار لکینا یا بت ازما بلا رینی قد جانی بشکر اغلی نما ته من العلم وحی الله تعالی را ته وحی را لګی دا معرفت خپل را کړی دی ما هغه علم لم یاتک چنه درا غلی تا ته یعنی تا ته حاصل نه دی فتبعنی ته تابعداری وکزما یعنی زما په دین باندې روان شه آدکانو زبو خیمتا تسراتا مستقیم لارا سما روان بری کم تسما لارا بس دا سما لارا بری کم تسما یا بات زما پلارا لا تعبد شیطانا اطاعت مکو دا شیطان ان شیطانا بیشک دا شیطان کان للرحمن عصیا دیدا اللہ تعالی نا فرمان اگر رحمان ذات دینا فرمان دے او دنا فرمانان تابداری سکنتی نو پلارا دا تابداری مکو یا بته زما پلار اینیا حافظ یری گمیم سکا چوبر ستا تا عذاب و عذاب من الرحمن دا اللہ دی طرفنا که کفر باندې مړ شوی اسلام دی رانړو دا سه کافر پاتې شوی پلارا ما سره دا یره دا یره دلته په معنا دا عالمو سره دی اینیا عالمو بشک زه خوې ام پدی ایم سکا چوبر ستا تا عذاب دا اللہ دی طرفنا ولې کو کافر دا پاره په الله تعالی عذاب مقرر کړی دی فتكون للشيطان ذات بشر شیطان د پاره ولی یا مرګره مرګره به شپ د ځکه په ور سره مرګره شي یا معنا دار چې دوست به شي او هغه دوستای د پاره چې دنیا کې کم سبب دی هغه اطلاق کول تر هغه دی قال ابن ارور ته اراجب انتا آیا اوریدون کې ته عن الی حدید بندګې د خدایانو زمانه یا ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ته دې زماره خدایان نه اوري زما خدایان نه مني لئن تنتهي كمن عن شيطان د دې خبرونه چې دا کمی کوي لا ارجو منک خامخاس انصار بکم تعالی را وحجر نه پرې د مال را ملي اډي رمضا ترکی کا زمانہ بس تر شماډي رمضا پرې دا قال حضرت ابراهيم عليه السلام ورته سلام عليك دا غنرمه مسله دا په زيد تشدد باندې ښا وردوائی چی جدا کی گمز تادنا سلام علیکا جدا کی گمتان استانا جدا شو زمدر نخوا دا سلام دا جدای دی وقتی تاستا میں نے متارکی دی دا غا سلام چی کم زمونگا استاس امیس کی کم سمسنون داری خرا دا غا ندا سلام علیکا جدای امز استانا استانا جدا کی گم ساستا فیرو لکا ربی زبا بخن و غارم ستارا پار در رفن نتر سوچی اللہ تعالی زمان اکڑے نیم بخن دا کافر دا پارسن گواری تاستا میں دا یواد یا دا غدا امید چې الله تعالی بدله توفیق ورکړي دی به ایمان وروړي انه بتای چې سره دا الله تعالی کا نبی حفیظه دی په ما باندې مهربان واعتذرکم او ډډه دقیقم ستاسونه او موضع خدایانو نه تدعون جتاسو بلې من دون الله سوا دا الله تعالی نه وادعو ربی او زبندگی کوم در خپل خپل رب بندگی کوم عسى امید دی الله کو نه چې نه بغیر زمزه په دعای ربی هغه بندګی در خپل شقیا محروم معروم نا مراد ناکام بزنه گردم اللہ تعالی با دی بندگی مالا سو عجر راکی راستا میں پا دی کسی چھلی تعریز دے و شقاوت با دی خلق و باندی چھتا کم کسان ما سیوا دا اللہ نا دنور و خدایانو بندگی کئی دا غی پا بدبختائی باندی چھتا سو بدبختائی چھتا سو دی نور و خدایانو بندگی کئی فلم ما تظلہم کلی چھ رڑا اکلت دینا و ما دا و خدایانو نا یعبدون من دون اللہ وَهَبْنَا لَهُ وَرْكَمُنْ دَتَا فَسَبَقْ رَحْمَتْ قُلْ سَرَيْ صَحَقُ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ یہ وزوئے دے اوپر انو سیرے وَقُلَّنْ اَوْحَرِيَ وَتُدِينَا جَعَلْنَا نَبِيَّا گَرْزُو لِهُمَنْغَ پِغَمْبَرْ تا بے من عام دے چا اللہ تعالیٰ دوئی لے نبوت ورکڑو وَهَبْنَا لَهُمْ اَوْرْكِلُ سبب در رحمت خاص خپل سره الله تعالی به خاص رحمت به پیوګو دیره می برخه ورکړه وجعلنا لهم اگر رحمت دلته عبارت ده نبوت نه ها وهبنا لهم ورکړو موږ ته من رحمتنا پیغمبري او کتابنا دا رحمت خاص سره الله تعالی وی دا رحمت خاص ما دی ورکړو وجعلنا لهم او باقی بری ته ما دوی ته پارا لسانه ست من علیا اغه سنا خیستا علی شانا اغه خیستا علی شانا سنا او یاد دهانی د دوی د پاره ما پر رسول نو سونو کې کړی خدا تاسو ته اوسم دا غي غت ذکر کیږي او په عام داس سره کیږي بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الایمن وقربناه نجیا